Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 29 dzień czerwca. Jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Silna wichura nad Tarnowem. 5 osób jest w szpitalu. Synoptycy ostrzegają, burze dziś w całym kraju. Senat wprowadził poprawkę do ustawy o leczniczej marihuanie. Nowela wraca do Sejmu. Są podpisy pod deklaracją o zwiększonej obecności NATO na flance wschodniej. 5 osób trafiło do szpitala po nawałnicy, która przeszła przed południem nad Tarnowem. Wśród nich jest starsza kobieta, którą przewrócił podmuch wiatru, i mężczyzna uderzony niesionym przez wiatr przedmiotem. Groźnie było na tarnowskim rynku. Wiatr zerwał dach zremontowanej kamienicy. Spadł na ogródek jednej z restauracji. Na szczęście nikomu nic się nie stało, mówi pracownik restauracji. Na szczęście właśnie kolega był przy tamtym parasolu, co stoi. Koleżanka była właśnie na szczęście za barem. Usłyszałem huk i właśnie widzę, że coś leży. Nawet nie wiedziałem, że to był dach na początku. Po prostu zacząłem krzyczeć do kolegi, do koleżanki, że właśnie, żeby po prostu uciekać. To naprawdę jest mega szczęście, że ani ogródki nie było otwarte, że ludzi nie było. Od uderzenia pioruna zapalił się dom w Rychwałdzie w gminie Pleśna oraz las w Koszycach. Podmuch wiatru zerwał dachy domów w Świebodzinie oraz Łowczówku. Grzmieci wiać może dziś niemal w całej Polsce, przestrzega rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Wrączczak. Takie ostrzeżenia zostały wydane dla województwa podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Nie oznacza to, że w innych regionach nie będą występować podobne zjawiska atmosferyczne jak wczoraj. Wczoraj przechodziły burze, którym towarzyszyły silne wichury i intensywny opad deszczu. Od wczoraj strażacy w całej Polsce wyjeżdżali już prawie 1150 razy. Prądu wciąż nie ma ponad 18 tysięcy osób w kraju. Od 3 godzin trwa przesłuchanie byłego urzędnika warszawskiego ratusza odpowiedzialnego za reprywatyzację, Marcina Bajko. Zeznał on m.in., że prezydent stolicy miała wiedzę o procesach reprywatyzacyjnych. Na miejscu jest Aleksander Przoniak. Olku, powiedz, co jeszcze zeznał świadek. A Marcin Bajko był jednym z kluczowych urzędników odpowiedzialnych za reprywatyzację w Warszawie. W Warszawie współdecydował on m.in. o zwrocie nieruchomości przy ulicy Twardej 8, gdzie mieściło się gimnazjum. To właśnie nad tym pracuje dziś komisja. Bajko zeznał m.in., że prezydent miasta uznała, że szkoły w centrum miasta nie są potrzebne. Zaznaczył, że usłyszał to bezpośrednio od niej. Wtedy już usłyszałem od pani prezydent bezpośrednio. Nie pamiętam, czy bezpośrednio na tym zespole koordynacyjnym, czy może chwilę później, bo czasami zostawałem, na przykład im jakieś tam wytyczne dawała. Jakby potwierdziła dokładnie, tak, że nie powinno być szkół w Śródmieściu i że tutaj jakby nie ma potrzeby jakiejś takiego ratowania na siłę. Po reprywatyzacji gimnazjum zostało przeniesione w inne miejsce. Marcin Bajko zeznał też m.in., jak wyglądały jego kontakty z handlarzami roszczeń. Odpowiadał na pytania także dotyczące losów lokatorów, którzy zamieszkiwali w odzyskiwanych nieruchomościach. Relacjonował Aleksander Przoniak. Ja jeszcze dodam, że Hanna Gronkiewicz-Waltz miała dziś zeznawać przed komisją weryfikacyjną, ale się nie stawiła. Leczniczą marihuanę będzie mógł wypisać tylko lekarz. Nie będzie tego mógł zrobić weterynarz. Tej treści poprawkę do znowelizowanej przez Sejm ustawy przyjął dziś Senat. Waldemar Kraska z PiSu mówi, że poprawka została wprowadzona na życzenie resortu sprawiedliwości. Była taka sugestia, że osoba uzależniona może specjalnie mieć chore zwierzę, na które będzie wymuszała od lekarza weterynarii przepisywanie tej marihuany. To była taka troszkę może abstrakcyjna jakby sugestia, ale mogłoby się to zdarzyć. Senator PO Tomasz Grodzki jest zdziwiony taką argumentacją resortu. Jest to zadziwiające, bo weterynarze na przykład mogą przepisywać morfinę, która jest silnym narkotykiem, a marihuany nie. Także lek będzie trudno dostępny. Będzie przepisywany tak jak lek narkotyczny, ale generalnie wszyscy głosowali za ustawą, bo to kończy ten taki wyolbrzymiony problem jednego leku, który nie jest ani najsilniejszym narkotykiem, ani najbardziej uzależniającym. Ustawa wpisuje ziele konopi innych niż włókniste na listę leków dostępnych na receptę i dopuszczonych do obrotu na podstawie uproszczonej rejestracji. Lek będzie dostępny ze 100% odpłatnością. Ziele konopi będzie sprowadzane z zagranicy. Poprawkę Senatu musi jeszcze zaakceptować Sejm. W Brukseli podpisano deklarację o zwiększonej obecności NATO na wschodniej flance. Podpisy złożyli ministrowie obrony Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, które goszczą wojska sojusznicze, oraz państw, które stanowią trzon batalionów wysłanych na wschodnią flankę, czyli Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii i Niemiec. W deklaracji potwierdzono osiągnięcie pełnej gotowości przez grupy bojowe wysłane na wschodnią flankę, które, jak podkreślono, są zdolne do powstrzymania, a jeśli to konieczne, do natychmiastowego reagowania na jakąkolwiek agresję w porozumieniu z siłami narodowymi. A tak pełną gotowość skomentował sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. To jednoznaczna demonstracja, że sojusznicy są zjednoczeni w obliczu możliwej agresji. Ministrowie ośmiu krajów podkreślili też w deklaracji, że wzmocnienie wschodniej flanki NATO jest bezpośrednią odpowiedzią na agresywne działania Rosji. W dokumencie jest także mowa o utworzeniu siedziby dowództwa natowskiej dywizji Północ-Wschód w Elblągu. To ważny krok w realizacji decyzji warszawskiego szczytu, który zwiększy skuteczność NATO w podejmowaniu zbiorowych zadań obronnych na wschodniej flance, brzmi fragment deklaracji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do podpisania deklaracji doszło kilka godzin przed spotkaniem ministrów obrony 29 państw sojuszu. To był Serwis Trójki. To południe pochmurne, ale z rozpogodzeniami i wszędzie deszczowo. Lokalnie burze z gradem. Najcieplej na Podkarpaciu 31 stopni, w centrum 30, na zachodzie około 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Szkolenia, warsztaty, nowe projekty. Pomocny w pozyskiwaniu środków na ich realizację może być konkurs Zintegrowane Programy Uczelni. Zakładany cel konkursu to podnoszenie przez studentów kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, językowych i informatycznych. Więcej informacji w najbliższym wydaniu audycji Bardzo Ważny Projekt. W Trójce, dziś o 18.45. Zapraszam, Wiktor Legowicz. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają zakupy na 50 rat. Tylko do 5 lipca. Przyjdź po lodówkę No Frost Bosch 1,86 m. Inox. Klasa A++ za 1999 zł. Saturn. Technologia tak ma. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego koncert inauguracyjny Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej. Simon Standage, Agata Sapieha, Daniel Brüchen i wielu innych. W programie koncerty i uwertury Georga Filipa Telemana. Sobota, 8 lipca, godzina 19. Zapraszają Fundacja Concert Spirituel i program drugi. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. To już 7 minut po południu. Proszę wybaczyć frywolność tematu, ale to ostatnie nasze spotkanie przed wakacjami, a i temperatura, jak widać, się nie sprzyja wysiłkowi umysłowemu. 43% Polaków wybiera się w tym roku na wakacje, z czego co trzeci pojedzie za granicę. Wakacyjny wyjazd będzie nas kosztować średnio 2869 zł. Najwięcej wydadzą rodziny z co najmniej trójką dzieci. Wydatki te rodziny szacują na 5 tysięcy. To dane z barometru firmy Provident. Co oczywiste, im większe dochody w rodzinie, tym częściej pojawiają się plany wakacyjne. Choć 53% ankietowanych, planując wakacje, musiało wcześniej oszczędzać. Niedawno rozmawialiśmy o pożyczkach na wakacje, co Państwa zdaniem nie jest najlepszym pomysłem. Niemniej 840 tysięcy Polaków zaciągnie na urlop pożyczkę. Co ciekawe, nie odpoczywamy zbyt długo. Wakacyjny wyjazd będzie trwał średnio 11 dni. Tylko 3% Polaków planuje wyjazd dłuższy aniżeli 2 tygodnie. Bardzo rzadko na wakacje wyjeżdżają seniorzy. Tylko 16% osób po 60 zaplanowało wyjazd. Najczęściej wybieramy polskie morze, 37%, góry, 16%, 31% planuje urlop za granicą. Dziś pytanie, czy potrafię efektywnie wypoczywać, a moim gościem jest pani Ewa Gajewska, podróżniczka, pilot wycieczek. Dzień dobry, witam, kłaniam się pani. Witam, dzień dobry. Warto zauważyć, że coraz więcej Polaków w ogóle wyjeżdża na wakacje. W tym roku wybiera się, jak powiedziałem, 43%. W ubiegłym roku wybrało się 36%. 85% uważa, że na wakacjach wypocznie. Przynajmniej taki mają zamiar. Czy wybór miejsca może mieć wpływ na to, czy odpoczniemy? Tak, zdecydowanie. No to też ja myślę, że duże jest znaczenie tego, w jakim... Znaczy myślę, że tak, podejmując decyzję o jakimś tam wyjeździe, większość osób ma już jakieś nastawienie. W sensie wiedzą, czy chcą jechać tylko i wyłącznie wypoczywać, czyli prawda, wykupić sobie takie typowe w czasy all inclusive, czy jednak prawda, liczą bardziej na jakieś zwiedzanie, więc myślę, że też w zależności od tego, jaką formę wypoczynku te osoby wybiorą, no to też zupełnie inaczej się do tego przygotują, prawda, bo gdzieś tam wybierając na przykład jako kierunek w czasów, nie wiem, Egipt, Tunezję, Kenię, no takie miejsca, gdzie faktycznie głównie się jednak wypoczywa na plaży, no człowiek przygotuje się zupełnie inaczej niż jadąc gdzieś tam, nie wiem, do Chin, gdzie raczej rzadko lecimy na plażę, a jednak prawda, głównie tam zwiedzamy, czy nie wiem, czy kiedy do Peru, ten czy wyjazd, do Argentyny. Kiedy ten wyjazd inaczej organizujemy na przykład samodzielnie. Z pewnością nie należy wybierać miejsc, przed którymi ostrzega nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ministerstwo, przypomnę, określa zagrożenie w 4 stopniach. Zachowaj zwykłą ostrożność. Ostrzegamy przed podróżą. Nie podróżuj, wreszcie opuść natychmiast. Warto zajrzeć na tę stronę, prawda? Tak, warto na pewno na te strony zaglądać tak dosyć regularnie, bo też MSZ, trzeba przyznać, dosyć szybko reaguje zawsze na jakieś tam zagrożenia, które na świecie się pojawiają, aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że no, prawda, zupełnie inaczej jest, jeżeli organizujemy wyjazd sami, bo wtedy tak naprawdę jesteśmy panami swojego losu i to od nas tylko i wyłącznie zależy, czy pojedziemy, czy nie. Zupełnie też jest inaczej, kiedy organizujemy taki wyjazd poprzez pośrednika, czyli jakąś agencję, czy przez biuro podróży, bo też musimy pamiętać, że najczęściej, szczerze mówiąc, nie pamiętam poza kilkoma jakimiś takimi drastycznymi przykładami, kiedy MSZ dałoby taki status, prawda, opuść natychmiast. Sądzę, były jakieś takie sytuacje. Ale na przykład status nie podróżuj ma Tunezja, Egipt, choć ostrzeżenie nie dotyczy zorganizowanych wyjazdów do kurortów, zatem na przykład do Hurgady. Też... Ale w przypadku Turcji na przykład ostrzeżenie dotyczy regionu przy granicy z Syrią, Irakiem. Tak, i też warto o tym pamiętać, że prawda, Turcja jest ogromnym krajem i też prawda, warto o tym kraju trochę więcej poczytać, wybierając się i prawda, jak widzimy ostrzeżenie na stronie MSZ-u nie podróżuj, to warto zagłębić się i sprawdzić, jakiego dokładnie rejonu to dotyczy, bo nigdy nie zdarzyło się tak, prawda, żeby to dotyczyło regionu całej Turcji, bo nigdy prawda, nie było zagrożenia w całej Turcji, więc warto prawda, faktycznie wczytywać się w te komunikaty bardzo szczegółowo i też jeszcze kiedy organizujemy wyjazd przez biuro podróży, czyli tak naprawdę jeżeli biuro podróży organizuje nam taki wyjazd, no to też musimy pamiętać, że te komunikaty MSZ-u to są wskazówki. Prawda, bo też często zdarza się, no też moi klienci czasami gdzieś spotykani na trasach czy na wycieczkach właśnie mówią, że no było, prawda, ostrzeżenie, a mimo to biuro podróży wyjazd zorganizowało, ale musimy pamiętać, że decyzja zawsze należy do nas, że to jest tylko wskazówka, a nigdy nie nakaz. Co ważne dla osób, które planują takie wyjazdy na własną rękę, organizują je indywidualnie bądź w niewielkich grupach, istnieje taki program, system Odyseusz. Otóż wystarczy kilka minut, aby zarejestrować się na stronie internetowej, zgłosić swoją podróż, podając informacje o swojej podróży, o planach. Dzięki temu w razie wystąpienia takich sytuacji niezwykłych, czasami trudnych, niebezpiecznych, nadzwyczajnych, MSZ będzie mógł podjąć kontakt, ewentualnie interwencję. Tak, bardzo zachęcam, żeby to robić. To oczywiście dotyczy osób, które wybierają się na własną rękę i głównie, prawda, do jakichś takich rejonów, powiedzmy, trudno dostępnych, bo oczywiście jeżeli wybieramy podróż z biurem podróży, no to tutaj, prawda, już ten organizator jest odpowiedzialny też za nasze bezpieczeństwo. Ale tak, bardzo, bardzo polecam, żeby na tej stronie się rejestrować. Polak na urlopie zorganizowanym za granicą bywa roszczeniowy? Zdarza się, że ma pani dość pretensji, uwag, oczekiwań? Ja myślę, że każdy pilot ma czasami takie momenty. Ja bym, szczerze mówiąc, nie rozpatrywała tego w kategorii roszczeniowości, bo no oczywiście zdarzają się, prawda, jakieś takie troszkę wydumane pomysły i żądania, ale bardziej ja bym rozpatrywała to w kategorii świadomości swoich praw. I ja akurat cieszę się, że turyści są coraz bardziej świadomi swoich praw i domagają się, prawda, tego, co tak naprawdę im się należy. No oczywiście, prawda, zawsze najważniejsze jest, żeby robić to kulturalnie, prawda? Jesteśmy ludźmi kultury wysokiej, w związku z czym, prawda, zawsze warto rozmawiać, ale no wiadomo, prawda, czasami zdarzają się jakieś tam trudne sytuacje, ale też, prawda, pilot, zawodowiec wie, że prawda, no tak jakby to jest dla turysty też dosyć trudna sytuacja, no bo on jest, prawda, na wakacjach, on chce odpocząć i każde, tak jakby... I to szybko odpocząć, no, bo ma tydzień albo dwa. Tak, dokładnie, więc nie wiem, każdy dzień straty jest dla niego bardzo, bardzo frustrujący po prostu, prawda? Dla pilota jest to oczywiście sytuacja stresowa, ale to jest jego praca, więc ja też, prawda, zawsze staram się zrozumieć, że no ten człowiek nie jest, nie wiem, zdenerwowany czy roszczeniowy, bo, prawda, taki jest zawsze, tylko faktycznie jest to sytuacja taka, no dla niego trudna, bo on ma właśnie, nie wiem, te 10 dni bardzo chce, a tutaj, nie wiem, samolot się opóźnia 12 godzin, no i co robić? No bywa, nic nie robić. Bywa, że o tym nie myślimy, a trzeba pomyśleć o uszanowaniu miejscowych zwyczajów, przyzwyczajeń, tak, także religii. Niektórych rzeczy nie wypada, o czym turyści czasem zapominają. Tak, ale od tego właśnie, jeżeli ktoś organizuje sobie wyjazd sam, to bardzo zachęcam, żeby jednak czytać, no co czytać, przewodniki, blogi, bo tam bardzo często można znaleźć informacje, w jaki sposób się zachować, jak, prawda, tego kulturowego tabu nie dotknąć, jak tych ludzi na miejscu nie obrazić. No jeżeli, prawda, jest to wyjazd zorganizowany, to częściej źródłem takich informacji jest pilot. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Pani Ewa Gajewska, podróżniczka, pilot wycieczek, jest Państwa gościem prawie 16 minut po południu. Dziś pytanie, czy potrafię efektywnie wypoczywać? 7 trójek na początku 22. Porozmawiajmy o Państwa wakacjach. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. People don't lie. They don't judge or hold a grudge or don't criticize. Happy people don't hate. Happy people don't steal. 'Cause all the hurt sure ain't worth all the guilt they'd feel. If you wanna know the secret, can't buy it, gotta make it. You ain't ever gonna beat it. Taking someone else's away. Never take it for granted. You don't have to understand it. Here's to whatever puts a smile on your face. Whatever makes you happy, people. Pan Darek przy naszym telefonie. 7 trójek na początku 22. Czy potrafię efektywnie wypoczywać? Push and shove, they just let them do. They always got a hand or a dollar to spare. Know the golden rule of what you're going through, even if they've never been there. If you want another secret, can't buy it, gotta make it. You ain't ever gonna be it by taking someone else's away. Never take it for granted. Here's to whatever puts a smile on your face. Whatever makes you happy, people. Ooh. 18 minut po południu, program trzeci. Za, a nawet przeciw. Pan Andrzej, planuje pan urlop, panie Andrzeju? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Planuję urlop, chociaż jak na tej antenie już mówiłem, byłem na malutkim urlopie 10-11-dniowym. Panie Kubo, planuję urlop i ten urlop w moim przypadku będzie, myślę, że aktywny, bo to będzie chodzenie po lesie, zbieranie grzybów, będzie jeżdżenie także na rowerze. To się pan zmęczy. No właśnie, i tutaj jest pewna pułapka do tego jest, bo jeżeli przyjmiemy sobie urlop, że leżymy sobie ze złocistym płynem na plaży, no to zmęczenie raczej nam tutaj bardzo szybko nie przyjdzie. Jeżeli nastawimy się na to, że mamy się zmęczyć, połazimy sobie po górach, czy pojeździmy sobie na rowerze, to potem może być tak, że przychodzimy do pracy, to ja miałem właśnie w poniedziałek po powrocie i niestety musiałem od tego urlopu jeden dzień jeszcze odpocząć. No ja też uważam, że tak zwany aktywny wypoczynek może być bardzo ryzykowny. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panie redaktorze, natomiast ja tak samo uważam jak poprzednik, że aktywny wypoczynek jest fajny, wszystko jest okej, okay, natomiast to wszystko zależy jak i dla kogo. Jak się jeździ na przykład przez cały rok, dokładnie cały, na rowerze, przepoje kilkanaście kilometrów do pracy, no to może wypoczynek na rowerze nie jest najlepszą formą rozrywki czy wypoczynku, natomiast myślę, że żeglarstwo jest fajną formą wypoczynku, coś pan pewnie na ten temat wie. No jeszcze jest parę innych fajnych form, natomiast leżenie na plaży i patrzenie na zimne morze albo i na ciepłe, może niekoniecznie ciekawą formą wypoczynku. Co na to pan Stanisław? Panie Stanisławie, halo? Panie Stanisławie, 20 minut tak? Po południu. No słucham pana, witam. No witam pana. Panie Kubo. Tak. Słucham pana zawsze. Tak, mam 64 lata. I niestety, ale zwiedziłem wszystkie kraje na świecie. Aha. I pana ocena, że 60-latki nie zwiedzają świata, jest trochę błędna. Ale to nie moja ocena, to wynika z danych, z badania po prostu. Także to nie ja oceniam. Pana badania to są wynika ankiety. Chyba trochę błędne. No wie pan, jak to badania, jak to statystyka, bo ona zawiera, nie uwzględnia przypadków indywidualnych. Rozumiem, że pan jest właśnie takim przypadkiem indywidualnym, tak? Dokładnie. A i proszę pana Kubo. Tak. Moje wakacje dzisiaj to są w Polsce. Rozumiem. Tak, przyjeżdżam do Polski, zwiedzam Polskę bardzo jestem czyli z tego. W zasadzie przerwał pan na chwilę urlop, bo rozumiem, że teraz jest pan na urlopie, żeby do nas zadzwonić, tak? Nie, ja mieszkam w Nowym Jorku. Rozumiem. Także przyjeżdżam do Polski i bardzo, bardzo będę dumny z tego, że zwiedzam Polskę. Ale, panie Kubo, bardzo się boję jeździć samochodem w Polsce. No, wie pan, nie pan jeden i wcale się by nie dziwię. Niemniej efektywnego i miłego wypoczynku bardzo panu życzę. Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. A życzę wszystkim słuchaczom i to bez wyjątku udanego i bezpiecznego wypoczynku letniego, aktywnego i efektywnego. A panu, panie Kubo, szczególnie składam najsłynniejsze życzenia. Myślę, że te lato będzie nie deszczowe do końca, ale jednak udane i rzeczywiście, tak jak powiedziałem parę sekund wcześniej, aktywne i efektywne. 22 minuty po południu. Krzysztof Matusiak, Klub Miłośników Gór. Polecam, żeby każdy wypoczywał w ten sposób, jaki mu odpowiada. To jest najlepszy sposób. Polacy mają ten problem, że patrzą, co drugi robi i starają się, że tak powiem, na siłę jakby mu dorównać, czy przebić go w tym, że jak ktoś tam pojedzie do Afryki, gdzieś tam na wielbłądzie pojeździć, to ten musi też pojeździć, chociaż go to w ogóle nie interesuje. Także najlepszy wypoczynek jest taki, co komu odpowiada. Ja chodzę trochę po górach. Są miejsca takie Zakopane, Karpacz, Karska i tam wszyscy siedzą, bo to jest modne, bo to trzeba zaliczyć, bo to trzeba później się pochwalić, że się było tu czy tam jakąś nazwą strzelić, a są takie miejsca mniej znane, a piękne równie. Tam po prostu przybywają tylko tak zwani koneserzy, czyli ci ludzie, którzy tam sobie wypoczywają. Dla siebie po prostu tylko. Pan Miłosz napisał, ja w tym roku razem z żoną bardzo efektywnie odpocząłem już w marcu. Wycieczka życia na Jamajkę. Odpoczynek nie dotyczył naszych funduszy, ale o warto. Podróże kształcą, uczą lepiej niż nie jeden podręcznik. Pan Marcin, panie Marcinie? Witam. Na witam pana. Chciałbym pożyczyć wszystkim, żebyśmy się w tym samym gronie spotkali we wrześniu. Chociaż wielka szkoda, że nie ma pana przez całe wakacje. A niestety tylko mają 2 tygodnie, a nie całe 2 miesiące i bardzo, bardzo jest smutno. Druga rzecz, to w Warszawie w ogóle nie słychać was i teraz. O. W połowie audycji zostało wyciszone wszystko. Aha. A następna rzecz, ja wykupiłem. Może to wynik burzy, sprawdzimy. Bardzo dziękuję za sygnał. Wykupiłem sobie wakacje we wrześniu, można powiedzieć. I tak sobie powoli składałem i się udało, tak? Teraz jeszcze został miesiąc, więc może jeszcze się złoży coś, parę euro, żeby mieć na wakacje, tak? Żeby tam można było troszkę przeszaleć. Każdemu tego życzę, żeby nikt nie musiał brać kredytów na wakacje, a każdego było stać. No i zaznaczam, ja mam 500+, bo mam jedno dziecko, bo inaczej to pewnie bym sobie pojechał bez składania. Pozdrawiam pana, dziękuję pan Adam. Panie Adamie? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie, panie Kubo. No ja się tam na początku tam mówili panowie właśnie o takim intensywnym wypoczynku. Ja na przykład jestem w odwrotną stronę. Ja cały rok ciężko pracuję z żoną i my jak jeździmy, to jeździmy typowo poleżeć, odpocząć i za przeproszeniem nie ruszamy praktycznie 4 liter spoza hotelu i zawsze bierzemy taki hotel, żeby mamy dziecko w tej chwili 8-letnie i co roku praktycznie jeździmy, ale płacimy więcej, ale po to, żeby to dziecko miało animację, jakieś baseny i tego typu rzeczy. I po prostu odpoczywamy. Po prostu odpoczywamy. Pan Piotr, panie Piotrze, witam w Trójce. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Przede wszystkim cieszę się, że po raz pierwszy udało mi się dodzwonić do państwa. Ależ, cała frajda po naszej stronie. I od moim jedynym kierunkiem od roku 91 wyjazdów wakacyjnych są Bieszczady. Mhm. Tam jest wszystko. Jest woda, są górki. I można tam odpocząć? Bardzo pięknie się odpoczywa. I dopóki nie zdobędę wszystkich 8-tysięczników, czyli szczytów powyżej 1000, także będę jeździł dalej. Czyli pana również dopadł tak zwany aktywny wypoczynek. Pan Mariusz jeszcze. Panie Mariuszu, witam. Halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panie redaktorze. Ja też, tak jak poprzednik, wybieram się w tym roku w Bieszczady. Po raz pierwszy w życiu z rodziną oczywiście jedziemy i zamierzam wypoczywać efektywnie. To w moim przypadku oznacza, ponieważ pracuję umysłowo przez ileś tam godzin dziennie, popołudnia spędzam na pracy fizycznej w domu, ten aktywny, efektywny wypoczynek będzie oznaczał to, że będę jadł śniadanie, a potem będę poddawał się czynnościom nieobciążającym umysłowo, nieobciążającym fizycznie. I tak po każdym kolejnym posiłku i uważam, że wtedy będę mógł wreszcie odpocząć. Pan Krzysztof napisał: wakacje całe w pracy w mojej koparce, ale za to w listopadzie Kostaryka na 9 dni i jazda po całym kraju. Pewnie nie koparką, panie Krzysztofie, pan Marcin. Panie Marcinie, witam, halo? Panie Marcinie? Halo? A może pan Krzysztof? Jeszcze jeden telefon mamy. Panie Krzysztofie, halo? Ja jestem osobnikiem ubogim. Aha. I mnie na Kostaryki nie stać. Ale stać mnie, żeby jeździć po Polsce i żeby podziwiać piękno naszej ojczyzny. A jest co podziwiać. Był pan kiedyś na zamku w Nowogrodzcu? Chyba nie byłem, wie pan. No to bardzo dużo pan stracił. Rewelacja. A może pan był w Rewalu? W Rewalu byłem. Tak. No jak sama nazwa nam ujawnia, w Rewalu jest rewelacyjnie. No tak. I obok w Trzęsaczu miejsca hotelowe po 40 zł, naprawdę każdego w zasadzie stać, żeby tę rewelację zobaczyć. W ogóle nasza Polska jest piękna i nie trzeba daleko jeździć, żeby nasycić duszę i oczy. I ze wstydem panu się przyznam i proszę nikomu nie mówić, że mając 61 lat, dopiero rok temu zawitałem do Krakowa. No i Kraków jest oszałamiający. Jestem z Gdańska, więc nie, trudno mnie tam jakimś pięknem zaskoczyć, ale Kraków jest cudowny. A w Nowym Sączu pan był? No nie byłem. Aha, to niech pan żałuje, bo zobaczyłby pan coś nowego, jak sama nazwa wskazuje. Ja nie mam czego żałować. Ja się cieszę, że jeszcze w tylu pięknych miejscach nie byłem. To znaczy, że jeszcze mam wiele pięknych wakacji przed sobą. Czego panu życzę, pan Marcin jeszcze. Panie Marcinie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień witam dobry. Serdecznie. Panie Jakuby, pierwszy raz mi się udało dodzwonić, taki wdzięczny temat. Ja też, jak kilka osób wcześniej, aktywnie wypoczywam. Od kilku, 8 bodajże lat, co roku biorę rower, pakuję na niego wszystkie potrzebne rzeczy i ruszam w Polskę bądź Europę i w tym roku akurat padło na Czechy. Wyjazd troszeczkę inny niż pozostałe, bo bardzo budżetowy, więc nóż do rąbania drewna, nożyk do cięcia, saperka do kopania pieca w ziemi i wszystkie tego typu przedmioty, namioty, śpiwory, karimaty są już przygotowane. No i mam nadzieję w 2 tygodnie objechać jak największy fragment tych Czech, ale wcześniej też zdarzało mi się wypoczywać w Polsce i muszę przyznać, że Polska pod tym względem niczym nie ustępuje innym krajom, częstszym destynacjom, jeżeli chodzi o wakacje rowerowe, zwłaszcza wschód Polski, który bardzo serdecznie polecam, stamtąd pochodzę. No i zachęcam wszystkich do tego rodzaju wypoczynku. Rower jest za darmo, można tanio i naprawdę pięknie, aktywnie. Coraz częściej, jak już mówiłem państwu na początku, wybieramy Polskę na wakacje. Pan Grzegorz napisał: najlepszy wypoczynek, robić cokolwiek, co się lubi, byle z dala od polityki i polityków. Pan Krystian jeszcze. Panie Krystianie, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Moim zdaniem uważam, że nie jest ważne tak bardzo, gdzie się wybieramy na te wakacje, ale z kim. Właśnie wróciłem z wakacji z Sardynii i niestety muszę powiedzieć, że jestem bardzo zawiedziony. Były to wakacje łączone z innymi ludźmi, no i niestety moim zdaniem nieudane. Także polecam dobierać dobrze towarzystwo. Dziękuję, do widzenia. Pozdrawiam pana. Marcin Bogucki, socjolog. Efektywny wypoczynek w trakcie urlopu w dzisiejszych czasach jest dość problematyczny, bo z jednej strony, jeżeli chcemy efektywnie wypoczywać, to powinniśmy zerwać wszelkie możliwe kontakty z pracą. Natomiast w dobie dzisiejszej pracy zdalnej na przykład, no to jest to bardzo trudne, bo jeżeli odetniemy się kompletnie od naszego biurka, od naszego telefonu i różnych spraw, no to możemy później zastać po powrocie do pracy dosyć niespodziewaną dla nas i niekoniecznie komfortową sytuację, bo coś nas ominęło, bo ominęły nas jakieś wydarzenia, które zdarzyły się nagle. Natomiast jeżeli będziemy cały czas gdzieś w zasięgu tego naszego biurka czy też telefonu, no to musimy się liczyć z tym, że ojej, nagle może zadzwonić telefon, nagle ktoś może czegoś od nas wymagać, więc jakby ta efektywność wypoczynku wtedy niestety spada. Także każdy pewnie sobie jakoś zarządza tym wypoczynkiem według własnego uznania, no i jakby tylko doświadczenie chyba może powiedzieć konkretnych osób o tym, czy potrafią wykorzystywać taki wypoczynek efektywnie, czy raczej tylko efektownie. To już 12.31. Pan Bartłomiej Gajowiec jest moim gościem, fizjoterapeuta. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Kłaniam się, dzień dobry. Mam problem ze sformułowaniem aktywny wypoczynek, a często dzisiaj słyszę i czytam w liście, na przykład od pana Piotra, im bardziej zmęczę się fizycznie na urlopie, tym bardziej jestem wypoczęty. Wszyscy muszą aktywnie wypoczywać, żeby wypocząć? Myślę, że nie ma takiej konieczności. Nie ma obowiązku, tak? My tak naprawdę, proszę popatrzeć na słowo, co my sobie bierzemy. Bierzemy sobie wolne, a nie bierzemy sobie szybkie. Więc bierzemy sobie urlop, czyli odchodzimy od pewnego schematu codzienności, odchodzimy od pewnego kieratu, w którym funkcjonujemy, nazwijmy to codziennie, od pewnego stereotypu ruchowego. I teraz warto się zastanowić, co mogę sobie zaoferować, co będzie odbiciem jakby w drugą stronę czasami, jakimś urozmaiceniem, co może być dla człowieka siedzącego przy biurku propozycją na ruch. I teraz na jaki ruch? Czy to będzie ruch, tak jak pan redaktor wspomniał, katujący mnie? Czy to będzie ruch, który będzie powodował to, że moje samopoczucie będzie się poprawiało? Ale ważne, że nie ma obowiązku codziennego biegania i wieczornych zajęć w siłowni. Choć pewne są tacy, którzy podczas urlopu zechcą zadbać o kondycję. Nagłe, wzmożone ćwiczenia, taka nagła aktywność, czasem ponad miarę, może być zabójcza? Nie chciałbym używać takiego słowa, ale na pewno nieprzygotowany do rajdu samochód nie będziemy wystawiać na tor. To jest taka sama sytuacja z ciałem człowieka. Jeżeli tego ciała nie przygotujemy nawet jakiś czas przed urlopem, przed naszym wolnym i nagle podejmiemy wysiłki, które dla niego będą absolutnym zaskoczeniem, tak, to może skończyć się nieprzyjemnie. Tylko i wyłącznie jakby zniesmaczeni wrócimy z urlopu, bo będziemy ponadrywani, bo będziemy pomęczeni, bo będziemy pouszkadzani fizycznie wręcz. Czyli moja ostrożność jest zrozumiała. Absolutnie. Wybieramy zazwyczaj gorące miejsce na wypoczynek. Wysoka temperatura w połączeniu z takim wysiłkiem też nie jest dobrym pomysłem, prawda? Przede wszystkim mam wrażenie, mamy problem ogromny z wodą. Mamy problem ogromny z nawykiem picia wody. I to jest w ogóle podstawowa kwestia. W ogóle przegrzewanie organizmu ponad, nazwijmy to, jego akceptację w danej chwili, w danym momencie, na danym poziomie, nazwijmy to, naszej wydolności, jest niewskazane. Oczywiście każdy z nas się poci, każdy z nas paruje, każdy z nas, nie wiem, poszukuje tego chłodzenia w jakiejś takiej czy innej formie, ale jak z każdą skrajnością, to jakby nie ma wątpliwości, że przegrzewanie się takie ekstremalne nie ma sensu. Powoli dochodzimy do wniosku, że spośród aktywnych fizycznie na wakacjach przeżyją nieliczni. Tyle zagrożeń. Oczywiście żartujemy, tak? Każdy z nas jest w stanie przy odrobinie refleksji znaleźć dla siebie jakąś formułę ruchową, która będzie go utrzymywać przy życiu, w cudzysłowie. Najważniejsze jest to, żebyśmy jednak od ruchu nie odeszli. Ja nie mam przekonania do końca, że z punktu widzenia nawet fizjologii leżenie plackiem na plaży jest sensowne. Życie jest formułą ruchową, tak? To jest ruch. Wszystkie komórki nasze się muszą ruszać. Wszystko się w nas rusza, więc jeżeli zostawimy to wszystko, położymy to na piasek i odczekamy, aż się usmaży, myślę, że nie będzie to wypoczynek, który przyniesie nam ulgę, który przyniesie nam rewitalizację, który nam przyniesie dobre samopoczucie. Ale jeśli już ulegniemy temu szaleństwu pod tytułem aktywny wypoczynek, to jak się regenerować, czyli jak wypocząć po wypoczynku? To jest bardzo dobre pytanie. Każdy z nas ma w zasięgu ręki tak naprawdę, mam takie wrażenie zresztą, jakąś wiedzę choćby szczątkową dotyczącą tego, że może się porozciągać przed i po wysiłku, że może skorzystać z, nazwijmy to, szeroko rozumianej odnowy biologicznej, nawet pójście do sauny, jeżeli nie ma jakichś przeciwwskazań, popływanie w jeziorze, wejście do strumienia. To są wszystko sposoby na to, żeby to ciało nasze mimo wszystko odpoczywało, mimo wszystko jakby usuwało te wszystkie produkty przemiany materii, które wytwarzają się w czasie intensywnego lub nieintensywnego ruchu. Nie możemy zapomnieć, panie redaktorze, o porządnym jedzeniu. Mm-hmm. Nie tylko o wsuwaniu do ust byle czego, ale o odżywianiu się. Odżywianie jest trzecią nogą naszej równowagi po ruchu i przekonaniach, więc możemy tutaj gdzieś doprowadzić do jakiejś nierównowagi w obrębie tej trójki. Mój Boże, ileż to zagrożeń, aż strach wyjeżdżać. Ponad połowa Polaków uważa, że sporty ekstremalne mają przed sobą przyszłość i większość chciałaby spróbować. No, tylko czy przyszłość mają ci, co chcą spróbować, bo na wakacjach chcemy często próbować oczywiście czegoś nowego. Niczym w Nowym Sączu. A to lot ze spadochronem, za motorówką, a to skok na bungee. Z tym też należy uważać? Powiem tak, no, ja bym się zastanawiał naprawdę, jaki jest cel ćwiczeń, tak? Po prostu, z mojego punktu widzenia jako fizjoterapeuty, zawsze stawiam sobie takie pytanie, co ja chcę osiągnąć za pomocą danej aktywności. Jeżeli chcę przeżyć lot głową w dół, no to tak, no to wchodzę na wieżę i skaczę na bungee. Jeżeli chcę, nie wiem, obejrzeć jeziorko za motorówki, a jeszcze przy okazji nawdychać trochę spalin, no to ciągnę się za motorówką. Zastanówmy się, czemu służą te aktywności, co nam mają dać z punktu widzenia zdrowotności, li tylko. I wtedy każdy z nas sobie odpowie, czy jest to dla niego korzystne, czy nie. Bardzo panu dziękuję. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bartłomiej Gajowiec, fizjoterapeuta, jest naszym gościem. Dziś pytanie, czy potrafię efektywnie wypoczywać. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Jak zwykle aktywna nasza strona internetowa. Tam sondaż, a wyniki przed 13. Słuchacz napisał, by zauważa i przypomina, to ciekawe, że w Japonii jest choroba psychiczna zatytułowana syndrom paryskim. Ludzie popełniają nawet samobójstwa, rozczarowani Paryżem. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Marcin. Panie Marcinie? Witam, panie Kubo. Witam panie Kubo, pana. Dzwonię, bo jestem oczywiście za aktywnym wypoczynkiem w czasie tutaj urlopów, czasów, jak to zwał, tak zwał. Natomiast dzwonię, bo tutaj taki temat troszeczkę nie był poruszony, a dużo zagrożeń się w czasie wakacji pojawia. Chodzi mi przede wszystkim o agencje, które sprzedają nam czasy. Aha. Jestem, że tak powiem... Czyli o wiarygodność i agencji, i biur podróży, tak? Tak, tak. Przeszło 3 lata temu, przeszło 700 osób korzystało z oferty takiego biura jak OK Service Travel. To było biuro, które działało niedaleko Katowic. No i osoby, które chciały pojechać, to były czasy Chorwacji, czasy Bułgarii, Grecji, no niestety nie pojechały, bo były to w czasy no, zapłacone. No, okazało się, że no, jednak biuro padło. Z tego, co okazało się tam z tego czasu, rozmawiałem z marszałkiem województwa śląskiego, to medialnie było przed telewizją. Była to 3. czy 4. firma z rzędu danych właścicieli. I po prostu często są takie jak Amber Goldy, piramidy finansowe, które działają po to, żeby przez czas wakacji no, zarobić ładne parę złotych. Warto zatem sprawdzić. Wrócimy do tego wątku. Nawałnica w tej chwili ogromna przechodzi, proszę państwa, nad Warszawą. Mam nadzieję, że u państwa spokojnie. Pani Justyno, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, kochana trójeczko. Ja tak słucham z zazdrością, co zaznaczam, bo nie z zawiścią. Nigdy w życiu nie byłam na wczasach. Nigdy mnie na to nie było stać. Na szczęście mam cudowną córkę i mogę jechać do sanatorium, bo ona po prostu dopłaca. W pewną rekompensatą jest dla mnie to, że mieszkam w pięknej podkrakowskiej miejscowości, nie wiem, czy mogę wymienić nazwę dolinki. Oczywiście. Jaka. To jest Dolina Mnikowska, przepiękna i to jak, jest jakąś rekompensatą, ale całe życie marzyłam, żeby zobaczyć Bieszczady i tak słucham tych różnych ludzi, gdzie, że tak jeżdżą po całym świecie, po całej Polsce i może zdarzy się jakiś cud i mi się uda kiedykolwiek w te Bieszczady pojechać. Może wygram w Totolotka, może tak. Zagrać. Bardzo pani zdrowia tego życzę, pani Justyno. Pozdrowienia. Panie Krzysztofie, witam. Halo, dzień dobry. Panie Krzysztofie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, Krzysiek. Tym razem z Anglii, z Eastbourne, tutaj, gdzie takie ulewne deszcze przegoniły Agnieszkę Radwańską. Ja chciałem tylko tyle powiedzieć, że 5 lat temu w tej samej audycji na ten sam temat dodzwoniłem się do pana, panie Kubo. Byłem wtedy listonoszem. I tłumaczyłem, że lubię sobie pochodzić w czasie urlopu. No, właściwie to pan mi to dopiero uświadomił, że lubię sobie cały czas pochodzić, bo lubię aktywny wypoczynek po górach i tak dalej, i tak dalej. No tak, na co dzień panu tego brakuje po prostu. Wpadłem na pomysł po tej audycji. Zwolniłem się z poczty, nie jestem już listonoszem. Rozumiem. Zmieniłem trochę klimat. Mieszkam nad morzem, więc jestem cały czas na wakacjach. No i jest to pomysł na życie. Pozdrawiam pana, dziękuję i rozumiem, że do usłyszenia za 5 lat. Pan Jacek. Panie Jacku, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Witam słuchaczy. Panie Kubo, no ja akurat w rodzinie jestem rodzynkiem, bo u mnie to przeważają kobiety, więc preferujemy taki wypoczynek zmiksowany. Trochę poleżenia, trochę zwiedzania, ale ja mam olbrzymią frajdę zawsze z takich wyjazdów, ponieważ ja organizuję takie wyjazdy rodzinne sam. I sam no zawsze staram się wszystko dopiąć na ostatni guzik, choć nie zawsze się udaje, zdarzają się niespodzianki, co też jest właściwie tą pozytywną chwilą na urlopie. Ale ja już od marca żyję wyobraźnią i jestem na urlopie co jakiś czas, gdzie planuję, co będziemy robić, jak pojechać i tak dalej, więc mnie to strasznie kręci i polecam, jeśli ktoś ma taką odwagę wewnętrzną, żeby samemu organizować, to jest to no, też no, taki element, który poprawia nastrój przed tym urlopem i poprawia nastrój no, w tych momentach, kiedy musimy być w pracy. Ja to strasznie lubię. Ja za tym przypadam, opowiadam później rodzinie, jak coś mi się uda nowego odkryć, czegoś się dowiem, mówię, będziemy tu, będziemy tam, wszyscy oczywiście mnie słuchają, więc też no, jestem w rodzinie zauważony. Także to jest taki element, który w tych wyjazdach naszych rodzinnych bardzo mnie kręci. Panie Robert, dziękuję panu. Napisał, właśnie kończę przygotowania do offroadowego wyjazdu w Karpaty Ukraińskie. Godziny w aucie, walka z błotem, z własnymi słabościami. To jest to, co pozwala mi psychicznie odpocząć. Pani Karolino, witam, halo? A dzień dobry. Ja właśnie dzwonię z pracy, jadę na wakacje. Trasa moja to obóz harcerski. W Polsce nad zalewem akurat jadę jako nie dość, że wychowawca, to ogólnie no tutaj jako kadra, ale jeszcze dodatkowo też jadę samochodem, więc przewożę sprzęt i tak na trasie właśnie jestem w trakcie jazdy, wiozę rowery, samochód zapakowany po dach i wszyscy z nami mówią, ty chyba nienormalna jesteś, bo nie dość, że nic ci za to nie płacą, to jeszcze się tu tymi dziećmi opiekujesz. Ktoś napisał do mnie, coś się pan tak uczepił tego nowego Sącza. On nie jest taki całkiem nowy, trwa bowiem od 1292 roku. Krzysztof Piasecki, satyryk. Oczywiście, że można wypoczywać efektywnie, bo każdy wypoczynek jest efektywny. Podobno jest taka teoria, że jak ktoś bardzo intensywnie pracuje w ciągu roku, to na wakacjach powinien leżeć bykiem. A są tacy, którzy na wakacjach też intensywnie pracują, tylko w inny sposób. A załatwiają korty tenisowe, a to pływanie tyle kilometrów, a to coś tam, a to coś tam. Ja jestem w Hiszpanii, a propos efektywnego wypoczynku, gdzie właśnie efektywnie staram się wypocząć, bo leciałem samolotem od godziny pół do piątej rano, co oznaczało, że musiałem z Krakowa wyjechać o godzinie pół do drugiej. Teraz czuję się bardzo efektywnie wypoczęty, bo jadę autokarem, oczy mi się same zamykają i to jest właśnie efektywny wypoczynek. Pani Ola słusznie zauważa, że efektywnie to nie to samo, co aktywnie. Najważniejsze, żeby znaleźć dobre miejsce dla siebie, robić to, co się lubi. Wszak nie jesteśmy tacy sami, na szczęście. Pan Sylwester, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Zastanawiam się, czy aktywnym wypoczynkiem można nazwać nie więcej miesiąc jazdy w siodle motocyklem. No, myślę, że z powodzeniem. Powiem tak, jeśli mogę się nieskromnie pochwalić. Mam zamiar, nie pierwszy raz zresztą, jechać sobie motocyklem, pojeździć motocyklem po Azji Centralnej, w byłych republikach Związku Radzieckiego, ale tym razem jadę zabytkowym. No proszę, to myślę, że to nawet, panie Sylwestrze, można kwalifikować do sportów ekstremalnych. Pan Karol, panie Karolu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Tak, tu każdy porusza temat odpoczynku fizycznego, jak aktywnie spędzić wypoczynek fizycznie, a natomiast nikt nie skupia się na tym, żeby odpocząć też psychicznie od pracy, od tych wszystkich swoich zajęć dnia codziennego. To prawda, rzeczywiście tego wątku jeszcze nie poruszaliśmy. Pan Marek, panie Marku? A witam, dzień dobry, kładę mi się trochę może ze wzruszenia, bo mnie, że mi się w końcu udało kiedyś dodzwonić. Padło parę słów na temat sportów ekstremalnych. Chciałbym się pochwalić tym, co w zeszłym roku z rodziną zrobiliśmy. Pierwszy raz to byliśmy we Włoszech nad jeziorem Garda i tam są popularny tak zwany canyoning, czyli idzie się w górę, ubiera piankę, buty i spaceruje strumieniem w dół. Byliśmy z dziećmi, więc trasa była niewymagająca. Natomiast dochodzi się do momentu, gdzie człowiek staje przed na przykład 4-metrowym wodospadem i jeżeli ma wystarczająco dużo odwagi, może skoczyć w dół. Jeżeli nie ma, zjeżdża asekurowany na linię i daje to takiego kopa, jeżeli ktoś już pierwszy raz w życiu w ogóle skacze do wody jeszcze 4 metrów, że pamięta to długo. Nie wiem, czy domyślam się, taki... Domyślam się, panie Marku, że pan akurat skoczył, prawda? Ja skoczyłem do tych 4 metrów, trzeba jeszcze dodać 1,5 metra wysokości oczu od nóg i jak człowiek już stanie z góry i widzi te 6 metrów prawie pod sobą, to wtedy nogi się stają miękkie. Pomógł mi kukszaniec żony z tyłu. Skoczyłem i wszystkim polecam. Pozdrawiam pana. Dziękuję. Pani Agnieszka jeszcze. Pani Agnieszko? Dzień dobry, panie. Dzień dobry, pani. Ja dzwonię z takim apelem do mieszkańców Bieszczad. Czy może znalazłby się ktoś, kto mógłby tę panią marzącą o właśnie wyjeździe w Bieszczady po prostu zaprosić i wcale nie trzeba wygrywać w totolotka. Może pani Justynę? To ciekawy pomysł, pani Agnieszko. Może ktoś taki się znajdzie. No właśnie, chciałam zaapelować. Proszę się zastanowić, proszę państwa. Być może do sprawy wrócimy jutro po południu. Pan Stefan jeszcze. Panie Stefanie, witam, halo. Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Witam słuchaczy. Ja troszeczkę z innej beczki, może kilka słów chciałbym powiedzieć. Pokrótce pracowałem przez wiele lat w ośrodku czasowym, zresztą nie jednym. I ostatnie lata szczególnie zauważyłem pewną prawidłowość, że przyjeżdżają, wynajmując domki czy pokoje hotelowe, całe rodziny. Drodzy państwo, proszę mi wierzyć, spożycie alkoholu jest tak gigantyczne, którego jeszcze nigdy wcześniej nie zauważyłem. Mam już sporo lat na swoim koncie, bo 50 za chwilę będzie i alkohol, jeszcze raz alkohol. Dziwi mnie to, że przyjeżdżają rodzice z dziećmi 8, 5, 2-letnimi i będąc, pracując w takim ośrodku, widzę to, będąc 24 godziny na dobę zawsze do dyspozycji wczasowiczów, natomiast alkohol, jeszcze raz alkohol. Może nie ma ekscesów, może nie ma, są to, rzadko się zdarzają, natomiast alkohol króluje w naszym kraju na każdym kroku. Pracowałem w kilku ośrodkach i ostatnie lata coraz więcej, coraz więcej. Pan Rafał, tak. Smutna to obserwacja. Panie Rafale, witam, halo. Witam serdecznie, Rafał z Wejherowa się kłania. Mam taką sugestię odnośnie najnowszego naszego szlaku Greenwellu, który tak mocno był reklamowany i cała jego budowa, chyba cała Polska, rowerzyści żyli tym. Myśmy z małżonką pozwolili sobie w zeszły długi weekend czerwcowy zacząć właśnie od Elbląga 4 dni i w Lidbarku Warmińskim spotkała nas taka dziwna niespodzianka, bo na szlaku około odcinku 5-6-kilometrowego odbywały się zawody enduro, gdzie szlak jest totalnie zryty w tej chwili. Oczywiście poinformowałem urząd marszałkowski, wszyscy, którzy tam się tym zajmowali, wszystka cała zgoda jakby organizatorów była na tą imprezę, ale no, sam sobie zadaję pytanie, bo pewno nie byłem jedyny, który musiał objechać w jakiś sposób ten szlak, a żadnych informacji nie podano. Organizatorzy po prostu cieszyli się własnym światem. Pani Iwono, jeszcze pani. Witam panią, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Jestem wierną słuchaczką pana audycji i bardzo się cieszę, że mi się udało właśnie zadzwonić. Ja chciałam tak jeszcze na koniec powiedzieć, tak, że właśnie ja uwielbiam także wyjazd z Bieszczady i słyszałam właśnie historię tej pani i bardzo, bardzo polecam wyjazd. Może chociaż poza sezonem wrzesień, a szczególnie październik, gdzie jest taka piękna, złota, bieszczadzka jesień. Wówczas jest właśnie poza sezonem, noclegi są dużo, dużo tańsze, koszty są dużo, dużo tańsze i można, tak jak właśnie ja z mężem, wziąć sobie jakieś słoiki, konserwy, a Bieszczady po prostu głowę urywa i serce urywa. Naprawdę polecam wszystkim, bo po prostu jeździ w taką połoninę, to po prostu tylko słychać szum wiatru w trawach, to po prostu obłęd. Czyli taki wyjazd nie musi być bardzo drogi. Elżbieta Mantej, portal juniorowo.pl. Z wypoczynkiem to jest tak, a szczególnie z wypoczynkiem z dziećmi, że próbujemy go wykorzystać jak najefektywniej i zazwyczaj planujemy za dużo, szczególnie, że dzieci postrzegają czas i aktywności nieco inaczej niż dorośli i ich tempo zwiedzania czy brania udziału w różnych aktywnościach jest nieco wolniejsze niż nasze. I stąd się rodzi wiele frustracji, a w zasadzie gdybyśmy zaplanowali nieco mniej aktywności, a dali sobie na nie więcej czasu, a przede wszystkim dali tego czasu więcej dzieciom, żeby się tymi aktywnościami nacieszyły, to myślę, że wszyscy byliby znacznie szczęśliwsi i bardziej zrelaksowani. I myślę, że to jest podstawowa zasada planowania wakacji i wypoczynku z dziećmi, żeby nie zaplanować za dużo. Zawsze można coś doplanować, a rezygnować zawsze jest przykro. Natomiast jeszcze jest jedna bardzo ważna zasada. Otóż wzięcie pod uwagę tego, co same dzieci sugerują i co chciałyby zobaczyć, czy czego doświadczyć. Jeśli wspólnie, całą rodziną zaplanujemy sobie wypoczynek, wtedy jest szansa, że wszyscy będziemy zadowoleni, zobaczymy, czy doświadczymy tego, co nas pociąga i co nas interesuje i w dodatku będziemy mieli jeszcze dużo wspólnych tematów do późniejszych rozmów. I myślę, że to jest w ogóle klucz do wspólnego spędzania czasu, nie tylko w wakacje. Raz jeszcze ponownie pani Ewa Gajewska, podróżniczka, pilot wycieczek, witam. Witam. I pan Bartłomiej Gajowiec, fizjoterapeuta, witam również. Na pytanie, czy potrafię efektywnie wypoczywać, 65% internautów trójkowych odpowiada, że tak, 35% odpowiada, że nie. Pani Ewa Gajewska, Polacy mają ulubione miejsca wypoczynku, czy też to się zmienia także ze względu, o czym rozmawialiśmy, na zmieniającą się na przykład sytuację polityczną w kraju, do którego planują wyjazd? Na pewno mają swoje ulubione miejsca wypoczynku, chociaż myślę, że tutaj cały czas jeszcze kluczowa jest kwestia zasobności portfela, bo na pewno, prawda, nie każdego jest stać, żeby wyjechać gdzieś tam, nie wiem, na Bali, do Chin czy do Japonii, na co na pewno trzeba przeznaczyć już powiedzmy nie 1000 czy 2000 złotych, ale już pewnie coś w okolicach 10 000 złotych, więc na pewno cały czas jeszcze portfel jest tutaj czynnikiem decydującym. No, ja obserwuję taki trend, że coraz więcej osób, pewnie też ze względu na sytuację polityczną i prawda, różne zagrożenia, które jednak, z których jednak zaczęliśmy zdawać sobie sprawę, powoduje to, że wielu Polaków coraz częściej wybiera w czasy w Polsce. Bartłomiej Gajowiec, planując takie aktywne wakacje, trzeba się wcześniej przygotować na wysiłek fizyczny, czy też bez przesady? Mam, przyznam, znajomych, którzy na przykład przed wyjazdem narciarskim bardzo pilnie trenują po to, żeby potem boleści były mniejsze. Narty mają to do siebie, że potrafią przeczołgać narciarza i to w sposób niezwykły, szczególnie jeżeli faktycznie jest niewdrożony w ruch, jeżeli jest niewdrożony w aktywność fizyczną. I to się faktycznie potem odbija na stanie zdrowia. Podchodziłbym do tego z pewną dozą czułości, to znaczy podchodziłbym do tego w ten sposób, że jednak nasze ciało, odrywając od codzienności, odrywając od tego schematu pracy... To ładnie powiedziane. Należy podchodzić z czułością do własnego ciała. Absolutnie, absolutnie. To nie mamy części zamiennych na własne ciało, tak naprawdę, panie redaktorze. Rodzimy się z jednym zestawem i teraz jak o ten zestaw będziemy dbali, tak nam to ciało będzie służyło przez lata. Stąd konieczność, tak jak powiedziałem wcześniej, stąd konieczność odpowiedniego żywienia, odpowiedniego ruchu i odpowiedniego jakby myślenia na temat własnego ciała. Ewa Gajewska, od czasu do czasu słyszymy o biurach podróży, które bankrutują i to często w szczycie sezonu. Biuro można wcześniej sprawdzić, zweryfikować? Tak, oczywiście. Ja bardzo polecam ranking Rzeczpospolitej. Ten ranking ukazuje się co roku w okolicach marca, kwietnia i wartością ogromną tego rankingu jest to, że można sprawdzić sytuację danego biura podróży na kilka lat wstecz. W sensie ten ranking jest prowadzony już od kilku lat, więc prawda, można zobaczyć, jak biuro radziło sobie w zeszłym roku, dwa lata temu, trzy lata temu. I w rankingu jest też opisana prognoza, prawda, czy prognoza dla danego biura jest stabilna, czy bardzo dobra, prawda, czy na przykład brak danych. To też, prawda, jeżeli na przykład widzimy w rankingu, że biuro, bo też, prawda, już biurom samym zależy, żeby te dane do tego rankingu przesyłać, jeżeli, prawda, na przykład widzimy, że biuro przestało wysyłać dane swoje finansowe, nie wiem, w zeszłym roku, w związku z czym, prawda, to biuro w rankingu jest ujęte, ale napisane jest przy tym brak danych, no to na pewno powinno uruchomić nam czerwoną lampkę, zapalić nam czerwoną lampkę, no i prawda, przyjrzeć się sytuacji danego biura bliżej. No i na pewno powinniśmy bardzo uważnie przyglądać się biurom podróży, które powstały zaledwie kilka miesięcy temu, prawda, czy nie mają za sobą wielowiekowej tradycji organizacji wyjazdów. Bartłomiej Gajowiec, czasami słyszymy od ludzi wracających z urlopu, że może nie było jakichś wstrząsających atrakcji, ale za to odpocząłem psychicznie. To ważne? Jak najbardziej, ponieważ między ciałem a duchem, między ciałem a naszymi emocjami istnieje pewna delikatna więź, która się odbija na jednej i na drugiej jakby części nas. Jeżeli przepalimy, nazwijmy to, jedną ze stron, to ta druga też to odczuje. Jeżeli będziemy przemęczeni fizycznie, to nasze ciało, to nasze emocje też będą to odczuwały. Jeżeli w naszych emocjach będą się działy różnego rodzaju burze, jak za oknem, to i nasze ciało też to odbierze. Ta delikatna równowaga między wnętrzem a fizycznością musi zostać zachowana. Mnie zawsze kusi zapytać, jak mierzyć ten efektywny odpoczynek. Jakim testem, jaką miarką? No bo to jest pytanie, skąd wiem, że odpocząłem. No, pewnie można mierzyć miarą zadowolenia. Ewa Gajewska, Bartłomiej Gajowiec, dziękuję Państwu za spotkanie. Miłego dnia. Bardzo dziękuję. My usłyszymy się jutro po 16:00. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Wakacyjne wietrzenie magazynów w Mediamarkt.